والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ميلاد حضرت حجت صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف تبريك مقويم. و این بحث آغاز میکنیم. بحث ما درباره آشنایی با مبانی فقهی آقا و بحثی که من انتخاب کردم در محدوده دلیل قرآنی. و ما معمولا وقتی روش یک فقیه میخواهیم بررسی کنیم، این مبانی این فقیه و نحوه تعامل این فقیه با ادله فی نفسه بررسی میکنیم و گاهی با مقایسه با مبانی سایر فقیهان. ما فعلا در مرحله اول و وقت اجازه نمیده که ما مقایسه میکنیم بین مبانی آقا و مبانی سایر فقهاء معظم. در چند نکته ما میتونیم تأملی داشته باشیم در مبانی حضرت آقا و نحوه تعامل ایشون با دلیل قرآنی. مستحضر هستی معمولا سهم دلیل قرآنی در فقه خیلی پایینه و تناسب ندارد با جایگاه قرآن به عنوان ثقل اکبر. این یک حقیقت، یک واقعیت. من نمیخوام بگم فقها به قرآن اهمیت نمیدن، چون نمیشه. هر مسلمانی چی میرسه به فقها حتما به قرآن اهمیت میدن، ولی من میگم به حد مطلوب نیست. ما میبینیم روش استنباط و استدلال مقام معظم رهبری در مطالب فقهی گوناگون نسبت به دلیل قرآنی چگونه است. یک واقعیت دیگری هم هست، خب مباحث آقا خیلی زیاد نیست، یعنی مباحثی که چاپ شد و در دست ما هست. البته مباحثی هست ولی به چاپ نرسیده متاسفانه. حدود نمیدونم 15-20 سال پیش به این جانب پیشنهاد دادن که یه مقدار از این مباحث روش کار کنم و آمادش کنم برای چاپ. متاسفانه فرصت نبود و این فرصت طلایی از دست ما رفته و هنوز مونده، به چاپ نرسیده. مباحث جهاد مخصوصا. یکی از مواردی که ارتباط دارد به نحوه استفاده از دلیل قرآنی نسبت به تحلیل واژگان. تحلیل واژگان یه مسئله بسیار مهم. بالاخره قرآن دلیل لفظی متشکل از مجموعه از واژگان. هم خود واژگان برامون مهمه، هم ترکیب و سیاق آیات برامون مهمه. نمیشه به این آسانی از تحلیل واژگان عبور کنیم. ما میبینیم مقام معظم رهبری در این مسئله خیلی عنایت خاصی دارد. نمیخوام میگم دیگران ندارن، فقط میگم ایشون عنایت خاصی دارد. حالا برای اثبات این ادعا چیه؟ چه نمونه خدمتتون مطرح میکنم؟ نمونه اول تفسیر واژه الکتاب به مناسبت بحث از اهل کتاب در کتاب الجهاد، و وقتی میرسه به این آیه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن آية بعد سورة التوبة آية 29 اونجا واژه کتاب آمده، من الذین اوتوا الکتاب، بحث جزیه و احکام مربوط به کتاب الجهاد. خب این اوتوا الکتاب کی هستن؟ باید ما معنای کتاب مشخص کنیم. بله، و این واژه کتاب در قرآن مکررن آمده و معنای کتاب روشنه، کتابی که بر انبیاء و پیغمبران از طرف خداوند متعال نازل شد. این اصطلاح قرآن، حالا من نمیدونم در کتاب های قبل از قرآن باز هم همین واژه آمده یا نیامده، قد متقن در قرآن آمده، اما مثلا در تورات و انجیل و سایر این واژه هم آمده یا نیامده نمیدونم، من بحث نکردم. ولی در قرآن این واژه نسبت به تعالیم و احکامی که بر پیغمبران نازل شد به این مجموعه گفته شد کتاب، الکتاب. لذا کتاب در مقابل ادیان غیر الهی، در مقابل پتپرستان در این سیاق آمده. بله، مقام معظم رهبری اونجا چند نکته مطرح میکنه. من نکته اول، ایشون ادعا میکند که واژه کتاب به تنهایی اگر آمد یه معنایی دارد، اگر به صورت ترکیبی، ترکیب اضافی اهل کتاب اگر آمد یه معنای دیگری میده. و این من ندیدم، یعنی اولین بار دیدم یک فقیهی همچین نکته دقیقی مطرح میکند و سعی میکند که شواهد هم میارد و ادله هم میارد. از این ادله، البته من مجبور بشم خیلی سریع رد میشم از این مطالب. بله، استناد میکند به این آیه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب. امیون ناظر به عربهای جزیره العرب. خب در اون زمان این اصطلاح امیون به اونها اطلاق میشه، لا یعلمون الکتاب، چون دیانتی که رایج بود در جزیره العرب عبادت اصنام و پوت‌ها و مانند در مقابل دیانت‌های الهی و آسمانی. لا یعلمون الکتاب، اونها یعنی اهل کتاب نیستن. این آیه بقره، سوره بقره آیه 78. یا آیه دیگری، و قل للذین اوتوا الكتاب والامیین ااسلمتم، خطاب به دو طایفه، هم اهل کتاب یعنی اهل ادیان الهی و آسمانی، و در مقابل اونها مشرکان و بت‌پرستان. والامیین ااسلمتم، این آیه دوم. بله، آل عمران آیه 20. فجعل اهل الكتاب والعلماء به في مقابله الاميين ويريد بهم عباد الاصنام. این عبارت ایشونه، یعنی میگه این دو طایفه در این آیات اومده و افرادی که اهل ایمان و اهل دین و در مقابل اونها بت پرستان. یا آیه دیگری، ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین. اونجا اهل کتاب در مقابل مشرکان در سوره بقره آیه 105. اونجا فجعل الكتاب فی مقابلت الشرک، اهل کتاب جدا و مشرکان جدا. مورد سوم، قوله تعالی کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین. این آیه خیلی جالبه، خیلی دلالتش روشنتر از این آیات قبلی. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق. انزل معهم، ببین نسبت به پیغمبران میگه انزل معهم الكتاب، نمیگه انزل الكتاب على عیسی و موسی. فقط این مختص به یهود و نصارا نیست، کتاب مال پیغمبرانه، از مختصات پیغمبران الهی. و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. آیه بله، بقره آیه 213. ایشون میفرمایند فجعل الكتاب ما اذن للنبوة وحاكما لأهل الدين فيما اختلفوا فيه. ومن الواضح أن هذه صفات لعامة كتب الله تعالى، يعني كتاب يك مفهوم عامي شامل همه أديان إلهي. خب این کتاب، واژه کتاب به تنهایی اگر میاد این معنای وسیعی و گسترده دارد، به خلاف چیزی که مرتکز هست در اذهان ما. در اذهان ما واژه کتاب دو معنا دارد. معنای اول، اگر با ال آمده، الکتاب یعنی چیه؟ یعنی قرآنه. اگر اهل کتاب، اوت الکتاب یعنی یهود و نصارا. ایشون میگه نه خیر، اختصاص ندارد. البته اونجا یه نکات دیگری دارد خیلی جالبه، ولی نمی کنه این بحث، ای ادامه میده. ایشون میگه یک انصرافی هست در اذهان مسلمانان وقتی میگیم اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، ولی میگه این منشأش استعمال لغوی نیست، این منشأش غلبه وجود، و غلبه وجود موجب انصراف نمی شود. این معمولا آقایون در علم اصول مطرح می کنن، گاهی انصراف منشأش استعماله، غلبه استعمال، این موجب انصرافه. یه نکته اصولی بسیار دقیقه. اما اگر غلبه وجود، خب اونها خیلی بودن یهود و نصارا، سایر دیانات شاید به ندرت پیدا میشن در جزیره العرب. این انصراف موجب انصراف نمی شود، یعنی ما نمیتونیم آیات تفسیر کنیم بر اساس یهود و نصارا. چرا؟ چون اونها زیاد بودن، این از جهت اصولی ایراد دارد. بس این نکته که ایشون مطرح میکنه این نکته طرفی نیست، اثری بر این نکته متردد میشود، اثر استنباطی متردد میشود. بس اونجا انصراف نیست. جایی که در آیات واژه کتاب آمده، مراد کتاب الهی، کتاب الهی در مقابل ادیان دیگر، مخصوص تورات و انجیل نیست، مگر با قرینه. قرینه اگر آمد بحث عوض میشه دیگه. اگر بدون قرینه معنای و واژه کتاب، واژه معناش خیلی گسترده، مختص به یهود و نصارا نمیشود. خب این یک استدلاله، استدلالش هم طولانیه، حالا من خلاصش کردم. ایشون باز هم ادامه میده، میگه میره سراغ روایات، میگه ما باید روایت میبینیم واژه کتاب در روایت چگونه استفاده شده. میاد این روایات انقدر بحث میکند، به چهار بخش تقسیم میکند، به چهار طایفه. دسته اول روایت ابی یحیی واسطی، مرسله صدوق، روایت اسبغ ابن رباطه عن امیر المؤمنین سلام الله، سه روایت. اونجا واژه کتاب آمده در این روایات و معناش خیلی وسیعه. دسته دوم اونجا نسبت به مجوس، در این روایات دو روایت آورده، دسته دوم دو روایت، معتبره سماعه، موثقه زراره. البته این موثقه زراره مزمر هم هست، ولی مستحضر هستی امثال زراره اگر مزمره دارد معمولا خدشه وارد نمی شود، چون از بزرگان، اگر راوی از بزرگان بوده و نام امام معصوم نمی بره، میگه سألتهو قلت لهو، اینجا سندش معتبره. اما اگر راوی یک شخص عادی بوده، ممکنه که از معصوم روایت میکنه و غیر از معصوم، اونجا اگر روایت مزمر بود نمیشه به این روایت استناد کرد. ایشون میگه این موثقه زراره مزمره هم بود، ولی موثقه قابل اعتماد. دو روایت اونجا داریم، دوتاش هم معتبر السنده. اینجا تصریح شده که مجوس جزو اهل کتابه و اهل کتاب. خب اونجا مجوس نه یهود نه نصارا نیستن اونا. دسته سوم از روایات، روایاتی که مشتمل بر امری که نحوه تعامل با مجوس و نسبت به مجوس، سنت اهل کتاب بر مجوس جاری می شود. خب اگر اهل کتاب نبودن و اهل کتاب اونجا صدق نمی شود، معنا چی معنا دارد؟ چند آدم مشرک میگیم نسبت به این مشرکان احکام اهل کتاب جاری کنی، بر این معناش که اونا اهل کتابن، بس اونجا کتاب صدق میکنه بر این افراد. دسته چهارم روایاتی که واژه کتاب توش نیومده. ببین این ظرافت و دقت ایشون، میگه این روایت مشتمله که بر اخذ جزیه، دریافت جزیه و مالیات از مجوس، و ما دلیل نداریم که دریافت جزیه و مالیات از کافران جز اهل کتاب. همون آیه که ما اول خوندیم، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. اخذ جزیه تشریع شد در این آیه، و این آیه عنوان اهل کتاب آمده. در این روایت واژه کتاب یا این آیه نیومده، ولی حکم اخذ جزیه و دریافت جزیه از مجوس مطرح شد در این دسته چهارم از روایات. ما استفاده میکنیم که منظور که اینجا عنوان کتاب منطبق میشه بر مجوسه، یعنی اونها هم اهل کتاب حساب میشن. خب در مجموع نتیجه میگیریم، ایشون میگه ان الكتاب في مصطلح القرآن وفي لسان الاحاديث، هم در کتاب هم در سنت واژه الكتاب در و حتی در عرف متشرعه اون زمان، زمان صدر اسلام، ایشون میگه بلکه حتی در زمان ائمه سلام الله علیهم در مطلق کتاب آسمانی استفاده می شود. کان یستعمل فی مطلق الکتاب السماوی ولا شاهد على اختصاصه فی آیه الجزیه بکتاب خاص. اینجا میگه شاهدی نداریم، دلیلی نداریم که ما میگیم کتاب در آیه جزیه در سوره توبه این مختص به تورات و انجیله، بس مطلق کتاب آسمانی. فرض کنیم فردا اگر برامون ثابت میشه یک دیانتی مثلا بودایی یا دیانت هایی در هندوستان یا کتاب داشتن، همون احکام اهل کتاب بر اونا هم جاری میکنیم. اثر عملی دارد این سخن و این نکاتی که ایشون فرمودن. وحاصل الكلام ان الكتاب في باب الجزيه لا ينحصر في الكتابين، تورات انجيل منحصر نیست كما لا ينحصر في الكتب المشرعه. این یه نکته دیگری ایشون میگه شاید بعضی ها ادعا میکنن که مراد از کتاب درسته معنای وسیعی مختص به تورات و انجیل نیست، ولی مختص به کتابات، به کتابهایی که دارای تشریع و قانونه، اما کتابهایی که فقط توش موعظه هست و مسائل اخلاقی این شامل نمیشه. مراد از کتاب، بله مراد از کتاب فقط کتابی که مشتمل بر تشریعات احکام عبادات، احکام معاملات، احکام نکاح و طلاق و نمیدونن چیه، گاه حدود هست، مانند تورات، تورات توش احکام هست، انجیل هم گاهی دیده میشه برخز احکام. بله البته من با سابعه یه دیداری داشتم، اونها کتاب های خودشون به من هدیه دادن و من نگاه کردم، البته مقام معظم رهبری راجع به این کتاب صحبت کرد و سخن گفتن، بعدش من این کتاب به دستم افتاد، یعنی دیدم این مطالبی که در این کتاب آمده خیلی تفاوت ندارد با کتاب‌های موجود، با انجیل و تورات خیلی تفاوت فاحشی ندارد. اونا ادعا میکنن مثلا این کتاب آسمانی ما اینه، حالا راست میگن دروغ میگن این دیگه یه چیزی متعارف، این سابقه مال امروز و دیروز نیستن، اونا مال چند صد سال چند قرن قبل بودن، دیانت جدیدی که نیست، یک کتاب خودشون نشستن و درست کردن. به هر حال هر دیانتی اگر ثابت میشه اونا کتاب آسمانی دارند، باید احکام اهل کتاب بر اونها جاری میشه. البته یک دیدگاه اجتهادی شاید بعضی ها نمیپذیرن، ایراد ندارد. چیزی که من میخوام اونجا مطرح میکنم، میگم دقت ایشون و عنایت فوق العاده ایشون نسبت به دلیل قرآنی و دلیل کتابی، چگونه یک واژه تتبع میکند در آیات، در روایات میاد این روایات دستبندی میکند به چهار دسته و تک تک این روایات، البته متن این روایات من نیاوردم چون خیلی طولانی میشه، بله. یک نمونه دیگری یا کفایت میکند، این نمونه کفایت میکند. بریم سراغ مطلب دیگر. مثلا واژه لهو الحدیث، لهو الحدیث در آیه بله آیه سوره لقمان آیه ششم، اونجا من هم دربارش بحث کردم و بررسی کردم. نمونه سوم واژه صابئین که در دو یا سه آیه آمده، واژه صابئین در سه آیه آمده، آیه 62 سوره بقره، مائده 69 و آخرین آیه حج 17. من اکتفا میکنم به این مقدار. میریم سراغ نکته دوم. نکته دوم مبنای ایشون در اختلاف قرائات، نه فقط اختلاف مبنا. خب این اختلاف مبنا چیزی عجیب و غریبی نیست، متعارف قبلا هم مطرح بوده. آیا به قرائت شاذ میشه فتوا داد، میشه به عنوان مستند قرار داد یا نمیتونیم فقط بر اساس قرائت های مشهور و معروف؟ خب دو مبنا این چیزی جدیدی نیست، ولی دقتیشون در تحلیل این قرائت ها در این آیه، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، لیضل میخوانیم یه قرائت معروف و در قرآن ثبت شده، لیضل، یه قرائت دیگری لیضل، لیضل از رباعی، یضل از ثلاثی. لذا یضل متعدی مفعول به میگیره، لیضل عن سبیل، لیضل الناس، یعنی لیضل الناس عن سبیل الله. این قرائت متعارف. قرائت غیر متعارف قرائتی که لیضل خودش گمراه میشود، ضلال متعلق به خود شخصه، لیضل ندیگران گمراه می کند. خب دو قرائت نسبت به قرائت اول ایشون بحث می کند. اولا این قرائت مالکیه، میگه قرائت عاصم و شاگردان عاصم، حمزه و نافع و ابن عامر و قرائت کسائی، این قاریان معروف و مشهور اینجوری این آیه خوندن، لیضل عن سبیل الله با ضمه لیضل. اما این قرائت دوم لیضل ی فتحه گرفته، فيكون الفعل المتعدي ليضل منسوبا الى فاعل الاشتراء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، این شخص که این حدیث میخرید برای چی پول میده؟ برای گمراهی دیگران، بر اساس این قرائت. بله، و این مؤید میشه چون قبلا یشتری یضل، اینجا فاعلش مشترکه به قرینه عطف، بس فاعلش یکی، شخصی که همون رفت این حدیث مزخرف خرید، این شخص باعث گمراهی دیگران، بس فاعل اونجا یکی به قرینه عطف. یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. بله، و یه قرینه دیگر و یتخیدها هزوا، اونجا فاعل در بعد از این سه فعل نیومده، تصریح نشده به این فاعل کیه، میگه این قرینه مراد فاعل یک نفره. بله خب نتیجه میگیریم. خب این چه تأثیری دارد؟ میگه اگر اینجوری میگیم بس این لیوضله یعنی شخصی که دنبال گمراهی مردم، این جزء افعال قصدیه بدون قصد محقق نمی شود، چون برخی از افعال ما قصدی نیست، مثلا خوردن و خوابیدن و مانند آن، این قصد نمی خواهد. با قصد یا بدون قصد ما می خوریم بالاخره سیر میشیم انشاءالله. خب اما برخی از افعال که از ما صادر میشه با قصد محقق میشه. ولی عزوالله اگر میخواستیم به یک نفر توهین کنیم میشه بدون قصد؟ با قصد معمولا توهین کنیم، تعمد داریم که یه عبارت های یه الفاظی به کار میبریم که موجب توهین این شخص و حد حرمت این شخص، این عناوین حد حرمت یا انتقام، من میخوام انتقام بگیرم، میگه میشه بدون قصده؟ از امریکا میخوام انتقام بگیرم، اگر دستم میرسه به اسمش چیه اون ترامپ بله اگر دستم میرسه به ترامپ میخوام انتقام بگیرم، میشه بدون قصده؟ ببین یکی مثلا مسلم اگر میشه بدون قصده، لذا کالبد شکافی جزء مسلح حساب نمیشه، چون این قصد انتقام و توهین ندارن، در پزشکی قانونی نمیخوان انتقام میگیرن از این جنازه. اما مسلح مثل کار وحشی خدا لعنتش کنه نسبت به سید الشهداء حمزه سلام الله علیه، این با قصد، قصد انتقام، به قصد توهین، به قصد اهانت. پس یک سری از افعالی که ما داریم با قصد محقق میشه، برخی از افعال نخیر ربط به قصد، با قصد یا بدون قصد محقق میشه، مثل خوردن و خوابیدن و سایر افعال حرکاتی که ما انجام میدیم. ایشون فرمودن که اونجا اگر ما لیضله، این جزء عناوین قصدیه، یعنی شخص که میاد یک شعری میخواند به هدف گمراهی دیگران، به هدف گمراهی دیگران، این مانند کدوم اشعاره؟ اشعاری که مثلا توش عشق و عاشقی و مانند آنها و غیره، نمیشه گفت بدون قصد. خب اینجا این با قصد این شعر، حالا بعضی ها وقتی از اونها سوال میکنین میگم قصد ما یه چیز دیگه، حالا انشاءالله راست میگن. به هر حال اما آدم گاهی یه شعری میخوند برای خودش، حالا به دیگران هم کاری ندارد، بعضی ها نمیتونن، باید بالاخره حتی وقتی خلوت میکنن یا رانندگی میکنن باید یه چیزی میگن بالاخره، یا آوازی میخونن یه چیزی، اونا نمیخوان ضرری وارد میشه به دیگران، برای خودشون تفریح خودشون، نراحتن مثل سیگار کشیدن، نراحتن میخواد یه مقدار بله راحت تر میشه سیگار میکشه، این یه مقدار هم میخواد بخونه، این ربط به گمراهی دیگران ندارند. خب اگر ما این آیه اینجوری میخونیم لیضل عن سبیل الله، فقط افراد فاسد و فاجر و بر اساس برنامه عمل میکنن، اونها ترانه که میخونن، سرود ها که میخونن، آوازی که میخونن، این حرام میشود. اما اگر بر قرائت دوم لیضل عن سبیل الله، اونجا بحث فرق میکند، یعنی خودش گمراه میشه. خب البته بحث ادامه دارد ولی من متوقف میشم، ادامه نمیدم. راجع به لام لیضل، این چی لامیه؟ ایشون هم بحث مطرح میکنند، آیا لام غایت یا لام عاقبه؟ لام غایت یعنی برمیگرده به همون قصدی که الان ما توضیح دادیم. اگر لام عاقبه منتهای و عاقبت این فعل گمراهیه و زلال، فرق میکنند. راجع به این مطلب هم بحث کرده و بحث بسیار جالبی و دقیق اونجا مطرح میکند. خب از این مطلب ما چی استفاده میکنیم نسبت به قرائت ها؟ چگونه ما با قرائت ها برخورد میکنیم؟ گاهی میگیم فلانی اینجوری خونده لیضله، فلانی لیضله، ثم ماذا؟ چه اثری مترتب میشه؟ معناش فرق میکنند یا فرق نمیکنند؟ فقیه اونجا باید تأمل داشته باشد و دقت کند، میبیند فرق میکنند یا فرق نمیکنند. مثل این آیه که معمولا ما همیشه میبینیم در کتاب ها نوشته شد حتی یطهرنه یا حتی یطهرنه. خب یطهرنه و یطهرنه معناش متفاوته. خب ثمره فقهی دارد یا ندارد؟ خب معمولا فقها میگن ثمره دارد. سایر مطالب هم همینطور، وقتی میرسیم به دو قرائت یا بیشتر باید میبینیم این قرائت ها ثمره فقهی دارد یا ندارد، و سعی میکنیم استفاده میکنیم از قرائن و از شواهد و حتی از روایات. البته ما نباید اونجا احساساتی برخورد میکنیم با ادله. برخی از عزیزان وقتی میبینن یک روایت نسبت به تفسیر یک آیه یا نسبت به قرائت یک آیه از اهل بیت روایت نقل میشه، اونجا متمایل میشه به این محتوا، محتوا این روایت. اینجا نباید احساسات، به صورت فنی میبینیم سند این روایت قابل اعتماد هست، قابل اعتماد نیست، دلالتش چگونه. فقط این روایت از امام صادق کفایت نمی کند، این روایت از امام باقر کفایت نمی کند که ما مجبور میشیم تبعیت کنیم از این روایت یا از این قرائت. چون گاهی حتی قرائت های شاذ هم نسبت دادن به اهل بیت. من دیدم روایت شاذ، مثلا یک آیه خیلی معروفه در اول سوره مریم، یریثونی و یریث من آل یعقوب، هم آیه که و قرائتی که در قرآن ثبت شد، یریثونی و یریث من آل یعقوب، از امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت شده یریثونی و ویرثون من آل یعقوب. این و یریثو انگار یک همزه اضافه شد، شد اویرس، ویرس شد اویرس. حالا شاید یک تصحیف صورت گرفته، به هر حال قرائت به این شکل نمیشه پذیرفت. یعنی وارث اویرس مصغر وارثه. و فهب لی من لدنک ولیا یریثنی و یریث من آل یعقوب، یریثنی وارثون، حالا مصغر اویرث میشه. خب این قرائت شاذه. حالا به هر حال فقیه باید نسبت به قرائت دقت میکند، علاوه بر مبنای باید محکم داشته باشد، به هر قرائت میشه استناد کرد یا به قرائت های مشهور، به قرائت شاذ. البته مبنای ایشون باید بر اساس روایت قرائت های مشهور عمل کنیم، قرائت های غیر مشهور و شاذ، یعنی ببخشید قرائت های شاذ نمیشه بر اساس این قرائت عمل کرد، مبنای ایشون. ولی اکتفا نمیکنه به مبنا، میاد دقیقاً این قرائت مالی کیه، از کی نقل شده، چگونه، مؤیداتش چیه، بعدن تفاوت هست یا نیست، اثر فقهی دارد یا ندارد. این عنایت خیلی لازمه. همینجوری نمیشه با سرعت رج میشیم از آیات قرآن، توقف کنیم. واقعا این نحوه بحث و بررسیشون قابل توجه هست، به ندرت دیده میشه در سایر کتابهای استدلالی فقها ما. مطلب سوم، استفاده از قرائن متصل و منفصل برای تعیین ظهور آیات قرآن. خب چیزی جدید هم نیست، بالاخره برای تعیین معنای یک آیه باید میریم سراغ قرائنه، نمیشه صرف نظر کنیم از قرائنه. ولی گاهی با عجله ما رد میشیم از این آیه، گاهی با تأمل و با دقت. یه نمونه اونجا مطرح میکنیم، البته چند نمونه من آماده کردم. بله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. یک مشکل ما داریم در استناد به این آیات. البته باید گفت اگر کتاب مکاسب شیخ باز میکنی هیچ عنوان هیچ تیتری پیدا نمیکنی به عنوان استناد به آیات در بحث غنا. البته این جزء ادله حرمت غنا. شیخ خدا رحمتش کنه در مکاسبش، مکاسب محرمش، هیچ عنوانی هیچ تیتری باز نکرد، هیچ حسابی و پرونده جداگانه برای آیات باز نکرد. شروع میکنه استدلال میکنه به روایات مستقیما. البته نکاتی مطرح میکند درباره این آیات، ولی خیلی فرق میکند. گاهی به عنوان دلیل مستقلی ما نگاه میکنیم به این آیات، گاهی به عنوان حالا در اثناء بحث یه نکته مربوطه آیات ما یه چیزی میگیم در حد نیم سطر، در حد دو سطر. خیلی بحث متفاوت. مقام معظم رهبری در بحث غنا عنوان و تیتری جداگانه میده به استناد به آیاته. آیا این آیات 3-4 آیه مطرح میکند؟ آیا این آیات دلالت میکند بر حرمت غنا یا دلالت ندارد؟ یه مشکل اونجا داریم، مشکل که لهو الحدیث یا قول الزور، و این از مقوله سخن و کلام و صحبت. لهو الحدیث، حدیث یعنی کلام، سخن. خب قول الزور، قول یعنی سخن و کلام. خب این چگونه دلالت میکند بر حرمت غنا؟ غنا کیفیت ادای صوت و صدا، کیفیت تنظیم صوت. غنا در واقع نحوه ادا مربوط به کیفیت ادای صدا. اما سخن از مقوله کلام و معنا، سخن معنا باید داشته باشد. بالاخره غناء که حرمت دارد مربوط به محتوا و معنا. اگر محتواش باطل بود این حرام می شود، اگر محتواش باطل نبود مباح بود، حالا ولو توش عشق و عاشقی هم باشد. خب این نمیشه گفت این باطله، چون عشق بالاخره حرام نیست، درسته؟ بله ها. بله، میشه زندگی کرد بدون عشق؟ بله. خب این یه مشکل هست. بالاخره قول الزور و لهو الحدیث و مانند این آیات، واژه حدیث یا واژه قول توش آمده، قول و حدیث دلالت بر معنا دارد، به خاطر باطل بودن معنا و محتوا حرام شده و تحریم شد، یا به خاطر نحوه و کیفیت ادای صدا و موسیقی، در واقع موسیقی است صدا، به خاطر کیفیت ادا حرام شده. اگر اینجوری ما باید میگیم هر وقت ترانه یا سرود یا یک شعر مشتمل بر معنای فاسد و باطل، شرک، مثلا چیزهای مردم دعوت میکنه به کارهای حرام ولی عزو الله بشربه و شراب و نمیدونم چیه و این مفاسد، خب میگیم این حرامه و این یه مشکل هست. ایشون میاد از قرائن مختلف استفاده میکند که برای تفسیر این آیه. بله، نکته اول میگه یه نکته وجدانی هست و واقعی باید ازش استفاده کرد. یه نکته بسیار جالب انصافا، کاشف از مهارت ایشون و ظرافت ایشون و دید عرفی ایشون. ببین دقت در استنباط، نه دقت فلسفی. دقت فلسفی خیلی کارایی در استنباط ندارد، گاهی به ندرت، اما دید عرفی، ما در مقابل ادله عرفی روبرو هستیم. قرآن به زبان عرف سخن گفته، روایات به زبان عرف آمده، زبان عرفی. باید نگاه عرفی داشته باشیم تا میتونیم این ادله مقدس، روایات و آیات دقیقا معنا کنیم و تحلیل کنیم. خب یکی از این ابزار استفاده از قرائن وجدانی. میگه در اون زمان صدر اسلام، دقت کن، اونها که ضد انقلابن دقت کنن، این میگه در اون زمان مجالس فساد و مجالس لهو و لعب رایج بوده، دقت کن، خیال نکنن در صدر اسلام آدم های مقدس کارشون فقط مسجد و عبادت و نمیدونم چیه، این بوده ها. که بعضی ها ایراد میگیرن چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد در زمان ما، در حکومت ما، مگر حکومت های سابق چی بوده؟ به تاریخ نگاه کنن، به روایت مراجعه کنن. خب میان سوال میکنن از ائمه، آیا این مجالس لهو و لعب و ترانه و نمیدونم چی حرمت دارد، مباحه، حکمش چیه؟ امام استفاده میکند از این سلیقه متشرعی و فهم عرفی، میگه به نظر شما، اگر از شما سوال میکنیم، اگر کارها و افعال تقسیم کنیم به دو خانه، یک خانه باطل و خانه حق، به نظر شما این مجالس لهو و لعب در کدوم خانه شمرده میشه؟ آدم متدین گفت خب این جزء باطله دیگه، افرادی که معمولا تردد میکنن در این مجالس معلومه اونا چی افرادی هستن، چی چیزهایی گفته میشه، چی چیزهایی که پنهان و آشکار نمیشه معمولا در این مجالسه، چی رد و بدل پیامک های متبادل بین در این مجالس، گفت جزء باطله، گفته که هم حکمش دیگه همینه. بس میگه اونجا یک حالت، اگر به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم این مجالس فساد رایج بوده و روایات اومده مردم هدایت کنن و متفتن کنن به این انحراف اجتماعی بسیار خطرناکه. لذا مراد از این لهو الحدیث، قول الزور و اینطور نیست که هر سخنی بی خود و مزخرف این حرام است، نه، سخنی که موجب گمراهی مردم و دور کردن مردم از خدا و از راه خدا. میگن از جزء روایات اسباب نزول این آیاتی که نازل شد، یک شخص به نام حرس یا حارس، این میاد ظاهرن میاد ایران و از اونجا کتابای قصه میخره و میبره اونجا در مقابل پیغمبر میشینه و قصه های خب معمولا قصه جذاب و مردم متأثر میشن برای در مقابل پیغمبر رقابت میکنه با پیغمبر. این آیات اونجا نازل شد. پس اونجا ببین این اگر در نظر میگیریم این شخص همین هم اینجوری نیومد در قصه تعریف میکنه برای مردم، مگر قصه گویی مشکل دارد، هر قصه میخواد بگی اشکال ندارد، اما این شخص میخواد مردم جذب میکنه که نمیرن سمت پیغمبر نرن. خب این اینجا قصه خیلی فرق میکند، اونجا یه هدف دار، این کار این شخص یه کار هدف دار با قصد و با تعمد و با نقشه. اونها که یک مجالس له و لعب برگزار میکنن این به صورت اتفاقی اتفاق نمیافته، معمولا پشت این یه طراحی و پول خرج میکنن و برنامه باید داشته باشه. حتی در زمان قدیم اول کی میخونه، چیگونه میخونه، از چه ساعتی، در چه زمانی، چه مطالب مطرح بشه، اینجوری به صورت اتفاقی نیست، همش بر اساس نقشه و طراحی شده. لذا اونجا نمیشه گفت این محض که ادای صوت و ادای صدا یک ادای خاصی این موجب گمراهی مردم فقط. اگر بر اساس برنامه، بر اساس یه جوری طراحی شده که مردم کشیده میشن از سمت دین میرن به سمت دیگری که در مقابل خداوند متعال میشن و ما میبینیم، ببین یک مجالس عروسی ساده خب معمولا اونجا دست میزنن مردم، یه شعری هم میگن و بعدا تمام میشه، هر کی میره دنبال کار خودشه، داماد هم میره دنبال کار خودشه. اما نه عروسیه، اونجا یه برنامه های برگزار میکنن به نام های خیلی قشنگ، مخصوصا نام های از اصطلاحات غربی استفاده میکنن، نه عروسیه، نه مناسبتی هست برای جشن. این چیه؟ میشه گفت این همینجوری به صورت اتفاقی برای تفریح مردم؟ بابا این تفریح مردم بالاخره یه مناسبتی باید داشته باشد. این موارد فرق میکنند، مجالس لهو و لعب مجالسی که طراحی شده و بر اساس جذب مردم به سمت شیطان و به سمت باطل و در حال رقابت با دین و تدین و مکتب و حق. این نحو از مجالس، این نحو از اداها، حتی کیفیتی، یک کیفیت ساده گاهی، یک کیفیت تحریک کننده. این ببین الان من البته نمیشه گفت من صاحب نظر نیستم، ولی بیشتر تمایل دارم به عدم حرمت موسیقی و آهنگ، ولی این معناش نیست که حتی این آهنگ تحریک کننده میگیم جایزه. این مشخصه، این کمتر از محتوا نیست، اصلا خودش به صورت طبیعی مردم در هدایت میکند به سمت مفاسد. دیگه کنترل از دست میده شخصی که این آهنگ میشنوه. متاسفانه در صدا و سیما الان اینجوری شده به عناوین مختلف، به عنوان سرود و ولی آهنگ، اگر آهنگ سنتی و ماننده، این تحریک کننده نیست اصلا. گاهی برخی از پیرمردها و پیر زنها گاهی آهنگ و ترانه های سنتی گاهی گوش میدن و گریه میکنن، اصلا شاد میشن نه چیزی. به هر حال نسبت به این نکته باید ازش استفاده کنیم که سبب نزول این آیات در چه فضای نازل شد، صدور روایات در چه فضای صادر شد. اونجا مقام معظم رهبری روی این مسائل عنایت داشتن و بهره بردن در انتخاب و تعیین دیدگاه فقهیش در مسئله غنا و خوندن ترانه. این مقدار کفایت میکند. اگر سوالی هست، اشکالی هست، تکمیلی اگر هست، نکته خاصی، در خدمت شما هستم. شأن موضوع رو تبدیل موضوع تبدیل در اون عادی میدونن یا نه؟ بله بله، البته به صورت کل نمیشه گفت، یعنی هر سبب نزول موجب تقییده. این سبب نزول این آیه موجب تقییده. دلیلشون چیه؟ همون دیگه، قرینه. قرینه که این شخص میخواد یک، در واقع یک دکون باز کرده در مقابل پیغمبر، در مقابل پیغمبر مردم در جذب کنه، با هنر که داشت از این هنر استفاده می کند و که مردم نرن سراغ پیغمبر و قرآن یاد می گیرن و می شنون. میاد همچین قصه های جالب و خیلی هم مردم این قصه ها دوست دارن، قصه های تاریخی، مخصوصا قصه های خیالی و افسانه‌ای. از این قصه ها موجبه که مردم به سمت پیغمبر نرن. خب این در واقع یک جنگ با خدا، جنگ نرمه، جنگ نرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در محدوده این مباحثی که چاپ شد من بررسی کردم، مبنای اول نحوه تعامل با تعیین معانی واژگان قرآنی و این تعامل باید با دقت و با سرعت و به صورت اجتهادی. ببین، ما اجتهاد، یک اجتهاد واقعی داریم و یک اجتهاد ظاهری، چون برخی از مجتهدان گاهی در برخی از موارد متأثر میشن به فقهای پیشین و نظریات رایج. مثلا در این مورد بحث کتاب، علامه حلی در منتهی المطلب میگه اجماع امامیه و اجماع فقها که مراد از کتاب تورات و انجیل، اجماع. ایشون مثلا به این اجماع خیلی توجه نمی کند، میره سراغه. چون این اجماع میدونی، اولا اجماع منقوله، دوما اجماع مدرکیه. خب وقتی خود قرآن در دست ما هست، میریم سراغ قرآن، میریم سراغ آیات، بررسی میکنیم آیا واقعا همچین مطلبی میشه ثابت کرد که کتاب، منظور از کتاب یعنی قرآن، تورات و انجیل یا عامه. بعدن ایشون نکته که اضافه میکنن، میگه فرق هست بین واژه کتاب اگر به تنها میاد با واژه اهل کتاب. این نکته که من ندیدم در جای دیگری. به هر حال حتی اگر جای دیگر هم ما میبینیم، این معناش نیست که این ارزش این نکته مثلا میاد پایین چون دیگران گفتند. شاید یک فقیهی در یک کتابی همچین نکته مطرح کرد، ولی در کتابهای رسمی ما من ندیدم همچنین مطلبی که این دقت در کشف معنای یک واژه خیلی مختصر. فقیه انقدر زحمت میکشه برای تعیین معنای این واژه. بله. مبنای دوم که عرض کردم، مبنای ایشون نسبت به قرائات قرآن و اختلاف قرائات، و توضیح دادم که ایشون میگه قرائات شاذ قابل قبول نیست و نمیشه بر اساس قرائات شاذ فتوا داد، و عرض کردم مبنای کلی به این مبنای کلی ایشون اکتفا نمی کند. آیا تفاوت هست میان قرائات ها یا نیست؟ یعنی ثمره فقهی دارد یا ندارد؟ بعدن میره سراغ قرائن، کدوم قرائت رجحان دارد؟ اکتفا نمی کنه. خب از اول میگه این قرائت مشهور، بر اساس قرائت مشهور فتوا میدیم. ایشون میره میگه مؤیدات این قرائت مشهور چی مؤیدات دارد یا ندارد، تک تک این قرائن بررسی میکنند. خب این یه مطلب. مطلب دیگری این برق دارد یا خب مطلب نحوه استفاده از قرائن متصل و منفصل برای کشف و تعیین ظهور یک آیه. خیلی بحث جالب، ولی متاسفانه فرصت نیست برای ارائه یک نمونه کامل. مبنای چارم، سقف دلالت یک آیه تا کجا، این خیلی مهمه. گاهی یک معنا ما انتخاب میکنیم، میگیم معنای این آیه اینه، ولی سقفش تا کجا، این خیلی مهمه. مثلا این آیه و این جنحو للسلمی فجنح لها، این میشه ازش استفاده کرد، معاهده و قرارداد صلح با دشمن مشروط به درخواست دشمن یا مشروط نیست؟ میشه مسلمانان ابتداء، دولت اسلامی ابتداء پیشنهاد صلح خودش مطرح میکنه، یا چون بعضی ها آمدن گفتن و ان جنحوا للسلم فاجنحنا، مشروطه اگر اونها کفار و دشمنان، اونها اگر از شما درخواست کردن، تمایل داشتن به صلح، شما بپذیر این پیشنهاده. اگر خود دولت اسلامی ابتداعا میتونه پیشنهاد صلح مطرح میکنه یا نمیتونه، اونجا خیلی مسئله مهمه، ارتباط دارد به تعیین سقف این آیه. آیا این به عنوان شرطه؟ و اگر هم شرط میپذیریم معناش چیه؟ جنحو یعنی چی؟ پیشنهاد دادن؟ میگه اصلا جنحو معنی پیشنهاد نیست، اصلا نمیخواد بگه اگر پیشنهاد دادن، با تفسیر مشهور ایشون مخالفه. بله، فرصت هست دیگه یا کفایت میکنه این مقدار؟ بله، در حد بررسی که ما انجام دادیم، مقاصد الشریعه با تعریفی که رایج هست ایشون قائل نیستن، ولی ایشون به مقاصد توجه دارد، به مقاصد آیات، و میره سراغ قرائن، از قرائن استفاده می کند. هدف آیات، ایشون خیلی به هدف آیات عنایت داشتن، ولی این غیر از مبنای مقاصد الشریعه، یه چیزی دیگری. و استغفر الله بفرمایید. استاد ببخشید، حضرت آقا خیلی تاکید دارن مثلا که دولت اسلامی و حکومت اسلامی باید امنیت ایجاد کنه، باید رفاه ایجاد کنه، باید عدالت ایجاد بکنه و حالا بقیه مواردی که هست. این خودش ضد اون مقاصد شرعیه نیست که در واقع ما با این اقامه در واقع قرار به اونجا برسیم؟ میشه بر اساس مقاصد شرعیه، میشه بر اساس ادله سنتی خودمون هم میشه ثابت کرد. اصلا نمیشه ما استفاده کنیم چون ایشون اینجون به این شکل فرمودن، این معناش که مبنای ایشون مقاصد شریعه. نه، بر اساس همون ادله سنتی ما میتونیم این به این نظریات کلان میتونیم برسیم. تحت چه عنوانی قرار میگیره اینا؟ بله، مثلا اینا تحت چه عنوانی قرار میگیره؟ اگر فقه نظام، فقه بر اساس کشف فقه نظام میتونیم تصور کنیم از منظر نظام اسلامی چند لایه داریم و چند سنگر داریم، چند مرحله داریم. بالاخره این بر اساس فقه سنتی، نه فقه سنتی یعنی فقه متحجر، نه، میگم بر اساس همون قواعد و اصولی متعارف، ولو در فقه متعارف مطرح نیست به عنوان فقه نظام در فقه متعارف، ولی میشه از قواعد اصولی میشه استفاده کرد. البته این بحث جداگانه، بحث تفاوتش با مقاصد شرعی چی میشه اینجا؟ بله، اینجا تفاوتش با مقاصد شرعی چی میشه؟ استفاده دعوای لفظیه یا نه؟ نه نه، کام این یه مبنای اصولی متفاوته و شناخته نشده و جا نیفتاده، یعنی هنوز از جهت اصولی پذیرفته نشد مقاصد الشریعه که به عنوان منبع استنباط. ببین اینجا میگیم خودشو بیار اسمشو نیار در واقع، نه نه نه، ببین ما استفاده میکنیم از همون ادله لبی و لفظی استفاده میکنیم برای یک طراحی خاص نسبت به حکومت اسلامی در عرصه امنیتی، در عرصه دفاعی، در عرصه آموزشی و فرهنگی و سایر عرصه ها. این میشه و این وقتی میگم میشه، این یه چیزی آرزو نیست ها، ما انجام دادیم و در حال کشف این مطالب یعنی در کار میکنیم. اینطور نیست مثلا به عنوان یک آرزو میگیم انشاءالله. بفرمایید.